Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, din adına ne varsa Kur'an'dadır. Kur'an'da yer almayan inanç ve ameller, Allah'ın saf dini dışında kalan din dışı inanç ve amellerdir. İslam öncesi saltanatlarına yeniden kavuşmayı kafalarına koyan ikiyüzlüler, Peygamberimizin ölümünden 150-200 yıl sonra oluşturdukları rivayet masallarını şuurlu bir şekilde toplumun kültürüne nakşetmişler. Buna gerekçe olarak da Kur'an ayetlerinin açıklanması için gerekli olduğunu ileri sürerek Allah'ın katışıksız, ana sütü gibi olan dinine insan eliyle katkılarda bulunmuşlardır. Sadece bu gerekçe bile Allah'ın dinini eksik bıraktığı, peygamberin bu eksikliği tamamladığı gibi insanı şirke götüren bir saçmalıktır. Şüphesiz ki Allah'ın koruması altındaki Kur'an ayetleri bugüne kadar ulaşmıştır. Bu Kur'an'ın mucize oluşunun açık bir kanıtıdır. Kur'an ayetlerinin tefsirinin yine Kur'an'da olduğunu yıllarca yaptığı çalışmalar ile ortaya koyan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu programımızda siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların bir kısmına cevaplaması konusunda konumuzdan ricada bulunacağız. İlk önce buyurun, sorularınızı başlayalım isterseniz. Efendim, Japonya Osaka'dan Gökhan Göçer Bey'in bir sorusu var. Sizlere selamladan sonra, şirkin temeli olan Allah'ın ilahlığının ve Rabbinin reddedilmesini detaylı olarak açıklayabilir misiniz? Bunu evet, çok zikrediliyor diyor. Evet. Bunun açılımı nasıl olması gerekir şeklinde bir sorusu var efendim. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Başta Japonya'dan Gökhan Göçer Beyefendi'ye. Evet. Şimdi biz aslında bu konuyu daha önce bu Kur'an ve İslam programları çerçevesinde 15. bölümdü tahmin ediyorum. Uzun uzun anlattık. Evet. Şirk Allah'ı inkar demek değildi. Müşrikler de, Mekke müşrikleri de Allah'a inanırlardı. Ama Allah'ı gökte, yerin idaresinde kendilerinde olduğunu şey yapar. Allah'ın tasarrufuna ait, yeryüzünde insanlar üzerindeki tasarrufuna ait yetkileri kendilerinde görürlerdi. Evet. Kendileri ilahlaşmışlardı, Rab'laşmışlardı. Onun için bu konuyu uzun uzun şey yaptık. Biz burada özetle şunu söyleyelim. Allah'a ait yetkileri birileri kendisinde veyahut da herhangi bir kurumda kullanmaya kalkacak olursa bu şirktir. Bu şirktir. Yetkileri. Yani, tamam. Allah'a ait nitelikleri birisi kendi üzerinde veyahut da bir başkasının üzerinde kabullenecek olursa bu şirktir. Evet. Genelini bu şekilde kıstas yapalım. Kıstas bu, Allah yetkilerin kullanılması değil mi efendim? Evet. Evet. Allah'a ait niteliklerini ister kendisine olsun, ister bir başkasına şey yaparsa, kendisinde olduğunu söylerse de kendisi yine şirktir, evet. Ona müşrik denir. Başkasına da atfetsin. Bir başkasında olduğunu kabul ederek onu şey yaparsa, yani bir başkasını ilah, bir başkasını Rab edinirse veyahut da kendi hevasını ilah edinirse o adam müşriktir. Evet, bu güzel İşin bir kıssası olaylarını oldu. Evet. Daha önce bu konuyla ilgili bu sahte ilahlar, ilah edinme ne demek vesaire noktalarıyla hepsini detaylıca açıklamıştık. Onun için o programda hatırladığım kadarıyla Kur'an ve İslam programımızın 15. programıydı. Ona tekabül ediyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gökhan Bey'e bu kadarlıkla yapalım. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Efendim, Havva Yılmaz Arslan isimli izleyenimizin bir sorusu var. Sizlere selamlarından sonra. Şimdi Meryem'in geçen programımızda öyle işlemiştik. Çift cinsiyetli bir insan olduğunu belirttiniz. Evet. Bu teoriyi 1983-85 yılları arasında İslam tarihi hocamız olan ve o dönemde unvanı doktor olan Sayın Mikail Bayram, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'ndeymiş, tarih bölümünde bize derslerinde anlatmıştı o evet. zamanlar demek istiyor. Yani Hazreti Meryem'in çift cinsiyetli olduğu teorisini bugünden 30-32 yıl önce Sayın Mikail Bayram'ın hocamızın değişik yerde açıklamıştır. Dikkatinizi çekmek isterim diyor. Şimdi başta tabii bu Havva Yılmaz Aslan kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Tabii. Tabii bu tespiti bundan 30-32 yıl önce tespit etmiş olan Sayın Profesör Mikail Bayram hocamızı da ellerinden öpüyoruz. Tabii. Sağ olsun. Yani şimdi bunu burada şey yapalım, takdirle. Biz hocamızın böyle bir şeyi paylaştığını bu şeye kadar bilmiyorduk, görmemiştik. Evet, çok güzel biz bunu şey. Daha önce bir programla da arz etmiştim. Almanya'daki Müslümanlar Vatikan'la görüşerek onlara iletip, onlara randevuleşip istişare ettikleri zaman onların siz çok geç kaldınız. Biz bunu çok önceden öğrenmiştik. 1300 yıllarında evet, değil mi? Evet. Dediğini de nakletmiştik ya. Evet. Demek ki Allah selamet versin. Ne güzel. Bu böyle. Sonra bir şey daha var. Biliyorsunuz bunu sadece biz yaptık. Tabii biz yaptık. Böyle bir iddiamız zaten olmaz. Tabii. Olmadığı gibi Kur'an'ın metnine sadakatle sözcükleri birebir çevirmek suretiyle bu çeviriyi yapan meallendirecek arkadaşların hepsinin ama hepsinin tabii. aynı şeyi bulması zaten mümkündür. Evet. Ve da, zaruri bir konumdur. Bu da Kur'an'ın bir mucizeliği zaten. Bakın her yerde onu da değişik şeyler çıkabiliyor oldu. Yani evet. değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tabii hocamızın ellerinden öpüyoruz onu da. Burada selam ve saygıyla anıyoruz. Biz efendim. De selam ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Ve bunu da herkes şöyle tekrar iyi ilan edelim. Sayın Profesör Mikail Bayram hocamız bundan yani 1980-85 yılları arasında bizim bu seneki açıkladığımızı öğrencilerine zaten açıklamış. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şey. Var olsunlar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim Evren Parlar isimli evet. izleyenimizin bir sorusu var. Sekarat anında yaşananlar hakkında bilgi verilebilir mi? Sekarat anı, ölüm evet. anında kastediyor. Şimdi çok teşekkür ediyorum arkadaşımıza da. Şimdi sekerat anındaki yaşananları da aslında biz daha önce ahiretin varlığını ispat babında ahirete imanı işlerken evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'imizin Kıyamet suresi vardır. Kıyamet, evet. Kıyamet suresinde kıyamete alamet, gösterge, referans olarak sekerat anını vermişti. O sekerat anında insanların neler çektiğini, neler yaşadığını evet. Bizim gözlemlememizi, iyi araştırmamızı ve oradaki o adamın yaşadığından ahiretin varlığına inanmamızı istemişti. Orada nefsi levvamayı da size referans gösteririm demişti. Evet. Ve nefsi levvamayı bize referans verirken ölüm anında Kıyamet Suresi'nde bir sahneler şey yapmıştı. Birincisi, şöyle bunu tekrar önemine binaen biraz üzerinde duruvereyim. O anda, ölüm anında, hani Kıyamet Suresi'nde yünebbevli insanu yevmeyizin bima gaddeme ve ahar. O anda, ölüm anında insan yaptıklarını, yapmadıklarının hepsi şöyle bir hafızasına canlanır. Evet. Haberdar edilir. Evet. Cenab-ı Hak hatta orada der ki, araya perdeler koysa, kaçmaya çalışsa, düşünmemeye çalışsa falan yok. Ne kadar buna yaparsa yapsın, insan kendi aleyhine tanıklığını o anda yaşıyor. Kendisi tanık oluyor. Kendi kendisini şey yapıyor. Ve biz buna şöyle bir temsil demiştik ki, esnafların, tüccarların şey yaptığı hayatlarındaki Z raporu. Z raporu, evet. O ana kadar yaşadıkları ölüm anında herkesin karşısına geliyor, karşısına çıkıyor. Hafızasında hepsi bir sinema şeridi gibi geçiyor. İşte bu noktada hatta şunu da söylemiştik hatırlayacak olursak, bugün Amerika'daki bazı üniversitelerde bu ölüm anında, ölüm noktasındayken insanın beyin hücrelerinin eskiye nazaran daha fazla aktif olduğu, bir canlanma olduğu. Bunun hani şeyleri MR'da, tomografide de bunlar hani simülatif tespit olarak edildi, gösterilmiş durumda. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın buyurmuş olduğu bu ayetteki ifadeler mucizevi olarak fen, bilim ve teknik tarafından da tespit edilmiş durumda. Evet. İşte bu anda, ölüm anında, yani o sekerat dediğimiz, sekeratü mef dediğimiz ölüm sarhoşluğu demek. Ölüm anındaki, oradaki yaşananlar demek. Kur'an'a baktığımız zaman orada iki tane noktası vardı. Bazı insanlar vardır, mutludurlar. Evet. Raflarına karşı bir beklenti içerisindedirler. Gülümserler, mutludurlar. Bir tanesi de yok mu beni kurtaracak? Hani kendisine sanki bel kıran yapılır. Tamam mı? Yani şimdi bu bel kıran tabiri, yani büyük bir işkence, bundan kurtulmaya şey yapar gibicesine. Buna Anadolu tabiriyle hani yatak yorgan parçalama. Evet. Tabir edirler. İşte müminler hani bir tarafta tebessüm ederek hani koşa koşa güle güle öbür tarafa geçerken, evet, öbürü de yatak yorgan parçalayarak yaptığı pislikler, çirkinlikler, günahlar hep o anda aklına geldi ya, onun ızdırabıyla çırpına çırpına ölürler. Şimdi evet, bu. Şimdi sekeratı şey yaparken, sekeratın tabi Hac suresinde şeyleri var, ölüm anında, kıyamet gününde. Orada herkesin kendi nefsinin şeyine düştüğünü, hatta bir annenin bile çocuğunu attığı, evet ki en yani, merhametli, tabii en kıymetli, mi? En merhametli anne bile çocuğunu bile umursamadığı noktalarıyla onlar da anlatılır. Evet. Ama işte arz ettiğim en güzel tarafı, kötü insan için hani bel kıran yapılır da kurtulmak için çırpınır. Evet. Şey, yok mu bana bir çare? Verdim diye feryat eder. Ama mümin de sekerat anında, yine ölüm öncesi tamamen tebessümle Allah'ın sanki kapısında bekler. Rahmetler gelecek, kapılar açılacak gibi bekler gibi ifade. Vücuhun nazıratun diye orada ifadeler var. Bunu zaten orada biliyorsunuz. Güler, oynaş şey yapılıyordu. Evet. Ama bu şeylerin bir başka noktası da Duhan suresinde misal, orada 51-57. ayette hiç acı çekmeden, evet, ölüm acısı da tatmadan öbür tarafa gideceği, kendilerinin makamı eminde olduklarını, makamı emin, çok rahat olduklarını, onun için gülüp şey yapıyorlar, rahmet, ödül bekliyorlar sevinçle. Yani evet, azap şeyi yok. Cehennem sıcağı duymayacaklar ya öyle şey olarak. İki, ayrıca yine sekerat anında enteresan, Nahl suresinde de bir başka ifade vardı. Meleklerin kendisine selam verdiklerini. Selam. Yine Zümer suresinde de hani bir başka şeyde de onlara daha büyük iltifatlar yapıldığı. Yine bir başka surede de biliyorsunuz Rabbimiz Allah'tır diyen meleklerin gelip onları misafir ağırlarcasına, evet, orada nüzulen min gafurur rahim diye ifade edilir. Onlar da yani resmen yolcu ikramı, evet, yani bandoyla mızıkayla, evet, karşılaşırcasına, götürülürcesine öbür tarafa götürüldüğü Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılır. Evet. Sekeratın anında yani özetleyecek olursak böyle. Bunları da daha önce detayıyla anlatmıştık ama biz bu olayı, sekerat anını tekrar edelim. Esas o anı değil de, hı, o andaki yaşananlar ahiretin varlığının, hı, delili olarak ifade ettik. Yani Kur'an'da bize verilen mesaj o. Bize verilen şey bu. Evet. Evet, ahirete yani kesin olduğuna ilişkin. Nefsi levvame dediğimiz, hı, ayıplayan, yani kötü işler yapıp da kendini ayıplayan, perişan olan, beyin aktivite olduğu zaman, iyi çalıştığı zaman, böyle hani yatak yorgan parçaladığı, evet, zaman, işte bu da ahiretin varlığının kanıtıdır diye, evet, Cenab-ı Hak bize Kıyamet Suresi'nde göstermişti, öğretmişti. Biz bu bağlamda sunmuştuk. Evet. Yoksa ölüm anını anlatmak değil. Tabii. Her Müslüman ölüm anını, iyi adamı da kötü adamı da izlesin ve ahiretin varlığını, ha, kanıksasın. Ayağını denk alsın ona göre, evet, değil mi efendim? Böyle. Evet, çok onun güzel. Noktası da o. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, efendim, Yusuf Uğurlu kardeşimiz tertil ve peygamber konulu bir sorusu var. Evet. Kendisinin Sakarya'da öğretmen olduğunu söylüyor. Şimdi burada özetle tertilli Kur'an emrinden diyor, Müzzemmil suresinde farz kılınan bir hüküm olduğunu anlıyoruz diye açıklamış. Evet. Elimizdeki Mushaf'ın Hazreti Osman'ın olduğu biliniyor. Bu açıdan ilk Müslümanlar bu emri yerine getirmediği için suç işledikleri belli. Daha da ötesi, Kur'an'ın ilk muhatabı Peygamberimiz olduğuna göre Peygamberimiz ayetlerin tertibine özel bir önem ve gayret göstermesi gerekiyordu. Daha da özetliyorum. Peygamberimiz de Allah'ın emrini yapmamış mı oluyor acaba diye bir kafasına düşünce hasıl olmuş. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Hı. Ben aynı şeyi, bir de Murat Sam Beyefendi'nin var. İki tane şey, hı, tertille ilgili. Şimdi birincisi, Cenab-ı Hak Resulullah'a vahye başladığı zaman Kur'an'ı tertille diyordu. Evet, emir. Şimdi tertil sözcüğü, yani burada en önemli nokta tertili. Yine Kur'an'ı, evet, anlatırken biz burada açıklamıştık. Çok önemli. Tertil, dişlerin seyrek bir şekilde düzene konulmuş, dizilmiş olması demek orijinalde. Hmm. İlk şey olarak böyle ifade ediliyor. Şimdi Kur'an'ın tertiline gelince, Kur'an'ın indiği şekilde tertibinin korunması, bir necmin bir başka necme karıştırılmaması anlamına geliyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak biliyorsunuz aynı zamanda Furkan suresinde kendimiz de bu Kur'an'ı tertilledik diyor. Hiçbir konusunu, hiçbir paragrafını, hiçbir cümlesini diğer bir cümlesiyle karıştırmadan, evet, sana vahyettik ifadesi kullanır. İsra 106'da da ve Kur'an'ı biz onu insanlara ağır ağır öğrenip öğretesin diye parça parça ayırdık ve biz onu indirse indirdik. İşte tertili bu ayette de zaten Cenab-ı Hak ağır ağır parça, evet, parça birbirine karıştırmadan indiğini ifade ediyor. Şimdi bu halk arasında yozlaştırıldı. Makamlı, mevkili, şeyde, hani tagannili, müzikvari, yani bestelerine güfte olarak kullanmaya tertilli, tecvidli okuma maalesef, şeyi getirdiler. Ama elimizdeki Mushaf'a baktığımız zaman bugünkü modern anlayışta özellikle ünite, konu, paragraf, pasaj açısına baktığın zaman eldeki Mushaf tertibinin bunların olmadığını zaten görüyoruz, evet, biliyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak peygambere ilk vahye başladığı zaman Kur'an'ı tertilleyeceksin. İnen necimleri, ayetleri birbirine karıştırmadan koruyacaksın, düzene koyacaksın emrini verdi. Evet. Ama eldeki şeyde de bu maalesef Mushaf'ta böyle maalesef değil. Karışık. Şimdi, evet, bunu hep döndük söyledik. Şimdi buradaki bize sorulan şeyin içerisinde burada Resulullah'ın, hmm, bir ihmalinin olup olmadığı noktasını akla geliyor. Gelmiş. Ama, evet, şöyle, Resulullah her gelen necmi hem yazdı hem de yazdırdı. Her Tabii. necmi yazdırdı. Onlar paket paket ayrı ayrı duruyordu. Evet. Ama sonradan musaflaştırıldığı zaman bunlar bir araya getirildi, harmanlandı, hamur gibi hamur yapıldı. Maalesef. Ve bu şekilde insanlığa sunuldu. Maalesef. Ve o günden bugüne de bu böyle devam edip geliyor. Şimdi Resulullah ayrı ayrı hani necimlerini şey yapmış, koymuş, ayetlerini sıralamış, bırakmıştı. Evet. Kitaplaşmadığı için o. Sonradan kitaplaşırken Resulullah'ın koymuş olduğu tertip bozuldu. Birbirine karıştırıldı. Bunu Resulullah karıştırmadı. Tabii. Resulullah'ın Allah'a ait bir emanette ihanet etmesi, karıştırması, ihmalkarlık yapması söz konusu edilemez. Tabii. Akla bile getirilmez. Resulullah her şeyden evvel Kur'an'ı en iyi anlayan ve en iyi yaşayan birisi ve Kur'an üzerindeki bir ihmali olduğu zaman da Allah tarafından en katı ve en büyük cezayı alacak birisi. İhtar var. Kaç tane değil mi efendim? Yani bırak mesuliyetini de anlatabildim mi sorumluluğunu. Öyle birisi. Onun için bu olay Resulullah'a bulaştırılamaz. Resulullah her şeyini yaptığı gibi kendisine müminlerin, Müslümanların ilki olması emredildi. Evet. Yani Allah'a en iyi şekilde o bağlandı. Gelen emirleri, yasakları en güzel şekilde o uyguladı. Kur'an'ı tertil de ona gelen bir emirdi. O da bunu en güzel şekilde yaptı. Ama daha sonra bu bozuldu. Onun için bunun şeylerine baktığımız zaman şöyle şey yapayım. Bunun işin, suçun kimde olduğu, nasıl olduğu detayları tarihi belgelerde var. İster Sünni tarihlerde olsun, ister Şii tarihlerde olsun bu fark etmiyor. Halife Osman'ın öldürülüşü ve öldürülüş nedeni tarih kitaplarından okunursa bu olay daha net olarak herkes tarafından anlaşılır. Biz burada tarihe girmiyoruz. Evet, tabii biz Kur'an yani üzerine gidiyoruz. Şey, tabii. Konuları biz etmiyoruz. Hangi kaynak olursa olsun tamam, fark bunu etmez. Bunu unutmayalım. Halife Osman'ın öldürülüşü. Nedeni? Kim tarafından öldürüldü? Hı. Tamam mı? Neden öldürüldü? Hı. Bu çok önemli. Tamam, tabii. İşte bütün mesele bunu düğmenin. Orada şey yapacak olurlarsa evet. Evet. Oradan bu konu daha ortaya net çıkar. Olarak tarihten öğrenirler. Tabii biz tarihi teferruat yani edemiyoruz. Biz tarihi Doğru. şeye bırakıyoruz. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Efendim, Viyana'dan Osman Yüksel Beyefendi'nin bir sorusu var. Sizlere selamlar olduktan sonra son derece seviniyorum programlara. İnşallah bir gün sizinle tanışma fırsatımız olur diye ümit ediyorum. İnşallah. Sizin yapmış olduğunuz değerli yorumlarınız sayesinde olayı daha iyi anlamaya çalışıyorum. Rahman bu hayra çalışmalarınızda yar ve yardımcınız evet. olsun diye duaları var efendim. Osman Yüksel Şimdi Efendi'nin. Arkadaşımıza tabii teşekkür ediyoruz. Hı. İltifatından dolayı, teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ama şimdi arkadaşımız sadece bizim yazdıklarımızı okumasınlar. Hı. Mutlak surette özellikle Kur'an'ı anlama babında diğer mealleri de mutlak surette okusunlar, mukayese yapsınlar ve her konunun arkasına düşsünler. Düşsünler. Mukayese yani sadece Tabii. bir kişinin yazdığı kitapla yetinmesinler. Bunu hep öneriyoruz. Tabii. Orada o şekilde davranırlarsa doğruyu daha iyi bir şekilde yakalamış olurlar, bulurlar. Evet, evet. Evet, onu da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, Asiye Türker hanımefendinin bir sorusu var. Evet. Ezan konulu. Bizleri karanlıktan çıkarıp Allah'ımızı bizlere daha iyi anlayamamızı sağladığınız için teşekkür ediyor. Sorum şu, ezan var mı? Varsa ne için gerekli şeklinde? Evet. Şimdi ezan var mı? Ezan tabii ki her zaman vardır. Evet. Şimdi bunu şey yapıyorum. Bu tabii sosyal medyada lüzumlu lüzumsuz tartışmalar. Herkes kendi kendine bir şeyler yapıp ediyor. Evet. Ezan sözcüğü duyuru demektir. Duyuru anlamında. Duyuru evet. demektir. Resulullah döneminde Müslümanlar, tabi tarım toplumu, herkes bağında bahçesinde evet. önemli bir şey olduğu zaman müezzin dediğin zaman duyurucu demek. Duyurucu. Yani ezan okuyan diye şey. Ezan dediğin zaman, ezan bugünkü bizim kalıplaşmış, ritüelleştirdiğimiz, hani minarelerden haykırılan şeye ezan denir. Ezan duyurma, duyuru demek. Belediyelerin bazen küçük kasabalarda var operlerle. Işte. Evet. Şimdi mesela ben çocukluğumda şehire, pazara gittiğimiz zaman pazarda işte dikkat belediye başkanlığından dikkat belediye, işte ezan budur. Yaşadık onları. Tamam, evet. Şimdi her yerde vardır. Şey, pazar yerlerinde, pazar duyurunda hatta bir de şey vardır yine Anadolu'da, dellal çağırma diye yani bir dellal şey vardır. Şimdi köyün camisinden veyahut da köyün ortasındaki bir taş şeyinden oradan çıkar, duyun duymadık demeyin, duydun duymadık demeyin der, değil mi? Evet. Böyle anonslar yapılır. Köy muhtarlığının kararı veyahut da oraya gelmiş bir misafirle ilgili bir duyuru. Evet. Mesela biz de genelde duyun duymak değil mi? Köyümüze kalayıcı geldi. Köyümüze işte marangoz geldi, yün atıcı geldi falan evet. gibicesine duyur. Bunlar hep ezandır. Şimdi ben önce bunu duyurmak şey anlamında yani. Resulullah döneminde de yani şimdi bu tip şeylerde genellikle geçmişten geleceğe önemli şeylerde, toplumlarda duyuru yapılırdı. Evet. Şimdi ezan okunurdu demiyorum bak. Ezan okunur dese herkes Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği gibi öyle şey yapıyor. Öyle değil. Ezan değil, duyuru yapılırdı. Duyuru. Şimdi evet. Kur'an-ı Kerim'de ezan sözlüğünü şey yaptığımız zaman İbrahim Peygamber'in hac için ezanı var. Hac suresinin 26-27. Ayetlerinde İbrahim peygambere sen hac için duyuru yap. Uzaktan yakından sana herkes koşarak veyahut da develer üstü, yolcu evet, develerinde gelsin geçiyor. Diye ayet var biliyorsun. Evet, evet. Orada ezin ifadesi geçer. Aynı kelime ezan da geçer. Orada ezanı, hac ezanı, hac için ezanı duydunuz mu okunduğu? Tabii yani onu duymak imkanı yok. Şey yaptım, bak şimdi mesela diyelim ki hac için bugünkü çağda bir ezan var aslında biliyor musunuz yani? Evet, Kur'an'da yazdığına bak, göre. Bak şimdi İbrahim peygamber hac için ezan yap diyor, duyuru yap diyor. Şu bugün de hac için ezan var. Hiç duydun mu? Yok, duymadım. Duymadın. Evet. Halbuki bak şimdi ben hatırlatacağım. Şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanlığı hac kontenjanı için başvuru günleri açar. Bu işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac başvurusu için açmış olduğu hani kontenjan yazılımı için ki duyuru var ya, hacın ezanıdır işte o. Tam hac şekilde duyurusu budur yani. Güncellendiği zaman değil mi? Şimdi namaz için ezan olmaz. Şimdi namaz için dediğim gibi ezan olmaz namaz için. Namaz ne zaman ki Allah hatırına geldi, her bir nesneyle düşünürken aklına geldi. Evet. O onun ezanıdır. Evet, o geldi. Hemen anda. Orada namaz yani tazarruya geçeceksin. Veyahut da yolda giderken, belde giderken bir tanesinin konuşmasından, hareketinden Allah hemen aklına geldi. Orada hemen işte evet. namaza, niyaza orada geçeceksin. Onun için onlar da onun ezanıdır. Şimdi bizdeki klasik ezan salat için ezandır. Salat için Resulullah da zaten o kendi döneminde alınacak bir karar vardıysa, uygulanacak bir salat vardıysa, ister bu zihinsel eğitim boyutuyla olsun, ister maddi boyutuyla olsun, müezzinini çağırır, müezzin damına çıkar. Şimdiki minare yok o zaman işi. Yüksek bir yere çıkar. İşte halka hayya alessalâh, hayya alessalâh diye bağırır. Salata gelir. Haydin salata, haydin salata diye sesi duyanların hepsi musallaya koşar. Camiye değil bak. Tabii. Namaz kılmaya da değil, salata musalla koşar. Ayrı. Resulullah ne karar aldı? Bize ne öğretecek, ne anlatacak? Veyahut da biz Müslümanlar olarak ne uygulayacağız? Ne görevimiz var diye dört gözle oraya koşarlar. Bunu da şimdi somut olarak da Kur'an'da şeyi görürüz. Şöyle salatu vusta yani cuma için salat. Evet. Orada Cuma suresinde biliyorsunuz İzen nudiyeli salatu min yevmil cuma fesav ila zikrillah. Orada toplantı günü salata davet edildiğiniz zaman bak evet. daha oraya size ünlendiği zaman nudiye nida etmek, nudiye. Seslenmek. Ezanla bak evet. ezanla şey Eş geldi burada, eş tamam mı? İbrahim Peygamber'in deki ezan, ezin vardı. Burada da ne oldu? Aynı. Cuma'daki toplantı evet, şimdi için. Burada bu şey geldi. Seslenildiği zaman. Seslenilecek. Şimdi o günkü şartlarda tabii normal olarak çıkıp o şartlarda, köy şartlarında elektrik yok. Tabii. Şimdiki gibi modern anons cihazları yok, hoparlör yok. Evet. Değil mi? Tabii. Siren yok vesaire. O zaman çıkacaktı. Halk yalın olarak evet. Ne yapacaktı? Sonradan duyurular farklılaştı. Yani bu çağdaşlaşır. Yani ezan illaki öyle değil. Nedir? Mesela bugün kurumlar bundan 15-20 sene evvel telefon zinciri diye hani bakanlıktan gelen bir emir biliyorsunuz. Tabii. Herhangi Milli Eğitim olsun, Adalet Bakanlığı olsun, diğer bakanlıklar birbirlerine o duyuru telefon zinciriyle ulaşıyordu. Şimdi de herkese cep telefonuyla ulaşabilir, telefonla ulaşabilir veyahut da mail, işte bilgisayar mail adresleriyle anında ezan okuyup 10 kişiye duyurursun ama modern çağda modernize ettiğin zaman milyonlara duyurma imkanı söz konusu oluyor. Evet. Evet. Ezanı yani sadece namaz için okunuyor. Yok öyle bir şey değil. Zaten bak altını çiziyorum. Namaz için olmaz zaten. Tabii. Yani bir manifesto kimse, olarak tamam, bu o ayrı. Yani durması. Evet. Kimse daha önce bir ifademi de kullandım. Öyle şahide, namaz kılacaksın değil. Ezan okuyacaksın. Şahit olacaksın. Ondan sonra namaz kılarken Allahu Ekber yat Allahu Ekber kal. Böyle niyaz olmaz. Bu namaz anlamına aykırı şeyler onlar. Onu da burada altını çizerek söylüyorum. Çok duyuru yani sosyal olaylarda olur ve bu da her şeyde hani o gün Resulullah dediğim gibi Bilal'ı veyahut da Ümmü Mektub'u, Abla Ümmü Mektub'u hani Amay'ı seslendirirdi çıkardı. O bağırttırılırdı, tabii. Seslendirirdi. O gün o gündü. Tabii ki. Bugün de daha modernize edilebilir, çağdaşlaştırarak. Bu uygulanır. Ezan bu demek. Duyuru demek. Duyuru demektir. Bu yani illaki belirli kalıp belirli şeyle yani yöntemle olacak diye bir şey yok. Evet. Çok onu da burada belirtmiş olayım. Çok sağ olun efendim. Evet. Hem kısa bir ara vermemiz gerekecek. Peki yarışım. Teşekkürler. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sorularımıza devam ediyoruz sayın konumuzdan. Efendim Nazım Doğrul isimli bir izleyenimizin şehitlik konusunda sorusu var. Bu zamana kadar doğal afetlerde ölen asker veya sivil polislerden tatile bile giderken kaza sonucu ölen, bir partiye mensup olup öldürülen ve gibi kimseler için hep şehit ilan edildi deniyor. Oysa Kur'an'da Allah yolunda öldürülenler diyor. Kimlerin şehit olacağına kim karar verecek diye bir sorusu var efendim. Şehitlik efendim, konusunu. Teşekkür ediyoruz. Tabii şehitlik kavramını daha önce de kısa açtık biz aslında. Bir de Allah yolunda ölme ve öldürmeyi de açtık. Tabii aslında. Savaş konusunda. Fakat burada yine bir kısa değinelim. Buyurun. Şehit sözcüğü bir konuda çok ileri derecede bilgiye sahip olma demek. Ki tanık olsun. Bak çok, çok ileri derecede. Yani şimdi bir şahit sözcüğü vardır. Bir olayın, bilginin, bir nesnenin tanığı demek. Şahit. Ama bu yüzeyseldir. Hani görmüş geçmişti. Ama bir şehit dediğin zaman bu en ince noktasına kadar, en ayrıntısına kadar o işe vakıf ve o bilgiye hakim demek. İnsan demek. Kur'an'da şehit kavramı sadece ve sadece Allah'la ilgili çok ileri derecede, en derin noktasına kadar Allah bilgisine hakim insan demek. İleridir. Allah ileri bilgisi derecede olacak, ona şahit evet, olacak. Şimdi bunu tabii değişik şeylerde, farklı işaretlerde görürüz de Ali İmran suresinde hani şehid Allah ve ennehu la ilahe illahu ayetinde ve ülül ilmi gaymen bil kıstı der. Orada ilmiyle amil olan, hakkaniyetle hareket eden bilginlerin de şehit olduğunu. Özellikle burada onu belirtiyor değil mi? Onun için özellikle yani şehit sözcüğü Allah'la ilgili en ileri derecede bilgiye sahip olan bilgin adam demek. Şehit sözcüğü Allah yolunda ölmüş adam demek değil. Ölüden şahit de olmaz. Şahit olmadığına göre şehit hiç olmaz. O Kur'an-ı Kerim'de geçen şahit. Evet. Şimdi bak, ölü de bak şahit olmadığı gibi şahit olmazsa şehit olmaz. Hiç olmaz. Evet. Bunu bilelim. Şimdi Allah yolunda ölenler şehittir diye de Kur'an'da bir ayet yok ama Allah yolunda ölenler çok değerli. O ayrı bir şey. Onlar ölü demeyiz. Ama tamam ona ölü demeyiz. Onlar zaten ölü ölmüş değil. Onlar diridir. Sürekli amel defteri kapanmamış. Tamam. Sürekli amel defterleri açık ve kendilerinden sonra gelenleri de motive eden insanlardır. Motive ediyorlar. Tabii. Evet. Şimdi mesela şimdi şöyle anlatayım. Burada hani Şah-ı Şüheda tabir edilen Peygamberimizin torunu Hüseyin'i kim öldü diyebilir ki? Onun misyonu neden öldü, niçin öldü anlatabildim mi? Evet. Ondan şimdi hepimiz onun gibi olmak istiyoruz. Ya, değil mi? Tabii. Hepimiz onun gibi ölmek istiyoruz. Tabii ki isteriz. Tabii ki isteriz. Evet. Şimdi ya, bak keşke. Ona öldü denir mi yani? Denilemez. Amel defteri kapan, o Allah yolunda. Bu bir. Tabii o neden öldü, davası neydi? O da ayrı bir şey. Evet. Kimse bilmiyor. Yani sahipleniyorlar. Ah Hüseyin, vah Hüseyin. Öyle değil ki. Öyle şey olur mu? Evet. O neydi? İslam'dan, Kur'an'dan taviz vermediği için yani şimdi. Evet. O ayrı. Tamam. Ama Hüseyin canlıyken, hayattayken şehitti. Bak. Allah'la ilgili en iyi derecede bilgiye sahipti. Şehit olduğu için öldürüldü. Çok güzel. Bak, şehit olduğu için şehit öldü. Şehit olduğu için öldürüldü. Taviz vermedi. İleri derecede bak, bilgisi vardı. Bir örnek daha vereyim ben siz şehitlere. Buyurun. Böyle. Musa ile ilgili şeyleri anlatırken programda Firavun'un hani sihirbazları dediğimiz bilginleri vardı. Evet. Münafere dediğimiz açık oturum bir statta böyle bir arenada şey hani fikir tatişi şey yapıldı. Ve Musa'nın birikimi vahiy aldığı vahiy takdim karşısında hepsi teslimiyet gösterdilerdi. Bunun anlamı nedir? Allah'la ilgili en iyi derecede bilgiye sahip olmuştu o bilginler. Evet. Böyle değil mi? Anlamışlar Musa Aleyhisselam mesajını. O derece bilgiye sahip oldukları zaman şehit oldular işte. O zaman şehit oluyorlar. O zaman şehit oldular. Ha, onlar şehit. Yani Firavun dedi ki ben sizi asacağım, keseceğim. Bırak umurumuzda onlar, değil. Umurumuzda değil. O bizi sokmaz yani. Tabii. Biz nasıl olsa Rabbimize gideceğiz yani. Biz zaten şehit İşte şehitlik olduk. Bu bilinç. Ya çok güzel. Yani şehitlik bu bilgi, bu bilinç. Kur'an'ın şehidi bu. Bakın kardeşim. Bak bu örneği veriyorum bak. Tabii. İki tane örnek verdim. Bir Hüseyin'i verdim, bir Firavun'un. Evet, sihirbazları tabir edilen sihirbaz. Grubu verdim. Yani bunlar da ilim sahibi insanlardı. Evet. Şimdi kardeşlerimizin dediği şeyler kanun şehidi. Yani bunun bizim dinimizle, imanımızla alakası olmayan bir şey. Evet. Kanun çıkarıyorlar. İşte bugün birisi şey yapıyor, falanı da şehit sayalım, filanı da şehit sayalım. Ama bu ondan daha önce de yozlaştırıldıydı ki, yani kanundan evvel de bizim rivayetçiler damdan düşen şehit, suda boğulan şehit, akrep yanan şehit, o şehit, bu şehit, doğumda ölen kadın şehit, doğarken doğan çocuk, ölen çocuk şehit, say babam say, o şehit, bu şehit falan filan. Hatta ben hatırlarım yani bir zamanlar İzmir'de bira kazanında adam düşmüş. Düşmüş. ölmüş, 20 gün sonra şeymiş, gazetede bira şeyiydi. Misal yani bunlar evet. Bunlar kanun şeyi, bunlar dinle ilgili evet. Değil yani, tamam. Sonra efendim bizim yani, nitelendirmemizle Allah-u Teala hüküm verecek yok, değil yok ki. Yok efendim bu yani, şey değil de yozlaşmasının yozlaşması. Şeyi. Yani her şeyden evvel size şunu söyleyeyim, bu tip şeyler şehit sözcüğüne hakarettir. İşte o söz bakımdan. Bak şehit sözcüğüne. Evet. Yani o çok değerli bir şeydir ya. Tabii ki çok değerli yani, bir söz. Evet. O farklı bir şey ya. Bu bir karakter olacak yani en ileri derecede. Yani Allah'ın hani hamele-i arş diyoruz. Allah bilgisini, bilincini başkalarına götürebilecek kadar ileri derecede bilgiye sahip olmak. Evet. Yani kanun şeylerle bunlar olmaz. Olmaz. Şimdi tabii. Bu yeni değil. Yani burada bir şey daha anlatayım. Yani bunu da başta devlet büyüklerimiz yani bu şeyi yani bu sözcüğe değer versinler. Yani çok yani önemli. Şey yapayım. Evet. Yani bu sözcük bu kadar ayağa düşmemeli yani. Maalesef. Tabii. Ayağa düştü şimdi. Hep şimdi herkes... yok görev şeyiydi, yok bilmem ne şeydi falan. Bu ayrı. Ona başka yani kanunen başka bir adı. Bir isim konulabilir ayrıca. Şimdi şöyle bizim Osmanlı döneminde bu şey var. Osmanlılar'da fazilet mücadelesi diye güzel kitaplar vardı. Şimdi gençlere okutulmuyor bu tip şeyler de. Bu arada güzel bir örnek var. Hmm. Onu bir anlatayım. Buyurun. Şimdi doğuda Ruslarla veyahut da Ermenilerle yapılan bir savaşta komutan muzaffer olmuş. Hmm. Galip gelmiş. Güzel. Bunu İstanbul saray ödüllendirecek. Ama o dönemde de bir adet gelişmiş sarayda. Hmm. Bir askere veyahut da başarılı bir insana ödül verilirken sadece ona değil saraydaki ayağına da hep ödül ve madalya dağıtılıyormuş. Onunla ne alakası var? Hiç şey. Alakası yok ama veriliyormuş. Yani vallahi. Birer madalya işte Sarıkamış'taki bir savaştaki zafer komutana verilirken Sarıkamış madalyası diye orada baştan müftüsünden tut, Şeyhülislam'ından tut, bilmem defterdarından tut, vezirlerine var. Hepsine de böyle bu şey veriliyormuş. Yani devlet böyle yozlaşmış. Maalesef ya. Bak şimdi bu evet. Gerçek. Anlatacağım gerçek. Hikaye değil yani. Tarihi gerçek. Evet. İşte diyelim ki doğudaki komutana da madalya verilecek. Madalya ile birlikte bir de para, pul ödül evet. Verilecek. Padişahın huzurunda ayan toplanmış, tören yapılıyor. Herkes işte yukarıdan sadrazam, vezir falan filan işte herkese takıla takıla takıla madalya komutana kadar geliyor. Orada Şeyhülislam da var. Madalyasını takmış, kese altınını almış. Orada duruyor. Şimdi komutana gelince komutan demiş ki hünkârım demiş beni bu şeyden azat edin yani. Beni affedin. Ben istemiyorum. Niye? Ben istemiyorum. Ben böyle bir şeyi hak etmedim demiş. Nasıl hak etmedin demiş. Demiş ki ben o savaşta yoktum demiş. Allah Allah. Yani aynen böyle. Evet. Padişah yani demiş ki padişahım demiş ben azat edin ben o savaşta yoktum demiş. Nasıl olmazsın sen o ordunun komutanıydın sendin ön safta falan demiş. İsterseniz demiş Şeyhülislam Hazretlerine bir sorun bakalım demiş. Savaşta beni görmüş mü orada demiş. Çok güzel. O nasıl aldı madalya? Ve ondan sonra padişah uyanmış, hepsinden geri almış yani. İşte bu kadar. Yani fazilet mücadelesi farklı bir şey yani. Fazilet işte şimdi, bakın. Şimdi şehitliği ayağa düşürmeyelim. Maalesef. Şehitlik bilgiyle olur. Şehitlik bilinçle olur. Ve bu bilgi yani sıra bilgi, matematik bilgisi, fizik bilgisi falan filan şekilde değil. Allah bilgisi. Allah. Ama şu var tabii. Matematik, fizik Allah'a götürür. Tabii ayrı. Onları da bilmeyen de Allah'ı iyi tabii, bilmez. Onu da söyleyeyim yani. Onları, matematiği bilmeyen, fiziği bilmeyen, kimyayı bilmeyen de Allah'ı iyi bilmez. Bilmez. O ayrı bir şey. Evet. Hani şöyle bir şey var yine biliyorsunuz Cenab-ı Hak orada şehitliği Allah'a en iyi derecelerin ilmiyle amil olan evet. Bilginlerdir. Evet. Bilgin dediğin zaman sadece tutup da ne Arapça bilen, tamam mı? Yani, ne de ilmihal bilgisi bilen yani. Tabii ki. İşte o zerreden küreye baktığı zaman Allah'ın varlığını bildiğini idrak etmiş adam demek yani. Evet. Onun için burada kardeşimizin dediği dini şehit değil. Evet. Allah'ın istediği şehit değil. Değil. Kanun olarak şehit. İsterlerse herkesi şehit de yapabilirler. Yani o kanun, o onun şey dinle değil. Alakası bir evet. Şey yok. Allah'ın vaadiyle de hani böyle bir tabii. Onların bir şeyi daha yok yani. Tabii bizim soru nitelendi evet. Allah şey yapmaz. Tabii o bizi ilgilendirmiyor. Kanunların, devletin yaptığı şehitle Allah'ın tanımladığı şehit farklı şeyler. Evet. Bunu teşekkür da burada belirtmiş olayım. Sağ olun. Efendim Hakan Tetik isimli izleyenimizin sünnetullah konusunda bir sorusu var. Günlerdir kafamı kurcalayan bir soru var. Musa peygamberimiz denizi yarması sünnetullah kurallarına aykırı değil mi? Daha doğrusu denizi gerçekten ayırdı mı? Diye şimdiden o soru soruyor. Biz bunu geçen programda biraz inceledik ama gene bir kısa cevap verin isterseniz. Tabii şey yapmışlar da. Evet. Biz kısaca değinelim tabii. Tarihte öyle bir şey olmadı. Sünnetullah'ta da öyle bir olay yok. Evet. Biz bunu da Musa'ya atfedilen denizi yarması, kayadan bilmem şey fışkırtması, bu tip şeyleri bundan evvelki programlarda şey yaptık. Geçen hafta. Değerli izleyicilerimiz, herhalde bu izleyicimiz de o programı tabii izler. Geçen hafta izlediği herhalde zaman, o programımız. Öyle değilmişler. Evet. Oradan cevabını almış olur. Tabii. Biz de ismini buradan şey yapalım. Haktan Tetik Bey. Evet, senin Haktan şeyin bu programdan evvelki programlarda evet açıklandı. İnşallah seyretmiştir. İnşallah. Seyretmediyse de yani YouTube'daki tekrar yayınında evet izleyerek onun nasıl olduğunu 87. şey yapar. 87. program olması lazım. 87, 88. Evet, o şekilde. Onu da burada bilmiş teşekkür olalım. Ederiz evet, efendim. Demiş olduğu denizin yaralması sünnetullah da yok. Sünnetullah böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey de olmadı. Onlar hani bizimkilerin yani insanların evet delirli manipülasyonlarıyla çarpıtılmış evet anlamlar. Hani sözcüklerin, mecazların hakikata evet dönüştürülmesiyle yapılmış şeyler. İnanç bozmak için, maalesef insanları zihinsel olarak geriye götürmek için tabii yapılmış şeyler. Hollywood malzemesi istemiştiniz evet, ya, aynı onun gibi. Ben de küçükken de izlemiştim öyle bir Hazreti Musa filmleri falan. Evet. Çok eskiden evet hatırlıyorum şimdi. Öyle şeyler canlandırmışlar. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim Yurdair Karahasan isimli izleyenimiz zekat, sadaka ve infak konularını televizyonda detaylı olarak anlatmanızı ve özellikle vergi, zekat konusunu bugüne kadar taşıyıp nasıl ve kime vereceğimizi anlatmanızı rica ederiz. Ayrıca bugün devlet tarafından alınan vergilerin dolaylı dolaysız 380 çeşit diyor. Adil olup olmadığı konusunda açarsanız memnun oluruz diyor efendim. Evet şimdi bu kardeşimiz tabii bizim dönüp dolaşıp yani bağımsız olarak işleyeceğimiz evet, bir program olması lazım ona. Getirdi. Çok teferruatlı bir konu getirdi. Konu çünkü. Biz burada inşallah ileride daha büyük boyutta bu programları sadaka, zekat, infak çok önemli. Kendisi bunları hep işleyeceğiz. Tabii. Onun şey olarak. Burada madem yeri gelmiş soru olarak bu çok özelden gelen şeylerle de çok var. Biz burada bir zekatı hani tanımlayıp sadakayı şey yapalım. İnfakı da inşallah daha ayrı sonra bir programda şeylerde yapabiliriz. İnşallah. Şimdi zekat şu anda herkesin bilirim dediği de bilmediği bir ibadet. 1/40 olarak biliyoruz. Tamam. Şimdi maldan 1/40 verilen şeyler. Özellikle şey yapayım, zekatın ayarı miktarıyla 1/40'la bir şey yok. Ben zekatı şöyle söyleyeyim de ileride açayım öyle. Tabii. Ama ön şeyini yapayım. 1/40 dediğin zaman zekatla ilgili bu müşrik zekatıdır. Müşriklerin yaptığı yani devletlerin ayakta tutabilmek için yapmış olduğu bir katılım payı. Tamam. Noktasıydı. Onun için biz zekatı gel, Kur'ancasını ve İslamcasını A'dan Z'ye kadar bir şey yapalım. Şimdi zekat sözcüğü. Evet. Ben sözcüğünden başlayayım burada. Bu sözcüğün aslı şimdi ZKV. ZKV kökünden öyle mi? Bu evet, bundan gelir. Şimdi burada bir şey daha dikkat edeceğim. Teknik olarak açıklama yapacağım. Zekat sözcüğü, zekat bir ZKV'den gelebilir. Ha. Bir de ZKY'den de. Hani Y'den böyle, de. Böyle şey olduğu gibi. Ama ha, sağ olsunlar bizim hattatlar, ilk Musaf'ı yazanlar aynı salat sözcüğünün salaya'dan gelip salava'dan geldiği evet, evet ayrımı yapmak için zekat sözcüğünü de vavla yazarlar. Ha. Güzel bir şey. Güzel. Onun için bu ayrımı da yani Müslümanlar yani normalde ki farklı yazılması lazımken niye vavla yazıldı diyecek olurlarsa kökünü belirtmek içindir. Çok güzel. Onu da burada şey yapayım. bu sözcüğün şimdi esas şeyi üreme ve arıtma. Artma ve arıtma hepsini şey. Evet. Meyve ve tahıl cinsinden Allah'ın verdiği artıp çoğalan her şeye zeka deniliyor. Araplar evet. Böyle diyorlardı. Bu sözcüğün, bu kökten, türevlerinden zeka sözcüğü de salah. Bir şeyin en iyi, en temiz, en düzgün hali demektir. Evet. En düzgün. Zekat dediğin zaman bir şeyin en iyi, en temiz, en düzgün hali demektir. Anlam bu. Evet. Evet. Şimdi bu sözcükten türeyen tezkiye vardır. Bu temizleme demektir. Tamam. Tezkiye temizlemek. Doğru. Şimdi şöyle bir şey ifade edeceğim. Ben ileride bunu çok derin tabii. Açıklamayı şey yaparım da bunun soru cevap bahsinden olduğumuzda şey yaparım. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in girişinde bak şimdi arınan Rabbinin adını anıp da salat eden felah bulmuştur diye kendini kurtarmıştır diye bir ifade var. Âlâ suresinin 14. ayeti. Arınan. Evet. Arınan. Leyl suresinde de 14-21. Şeyinde arınmak için malını veren çokça Allah'ın korumasına girmiş kişi ondan uzak tutulacaktır diye bu da hani şeyden günahdan onu da belirtir. Evet. Yine ilk girişlerde benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur diye bu ifadeleri görüyoruz. Benliğini arındıran. Şimdi şöyle anlatayım. Zekat iman vergisidir. İman vergisi. Evet, zekat iman vergisidir. Zekat alınmaz. Zekat verilir. Alınma değil, verilme. Bak, vergi alınır. Anladın mı? Tabii. Vergi, sadaka alınır. Kur'an'da bir de sadaka kavramı var. Var sadaka. O alınır. Peygamber'e git onlardan sadaka al diyor. Ama, salatı, ama evet. Zekat insanın tamamen kendisine ait bırakılmış bir olaydır. Evet. Bu imanının vergisidir. Ve bunu kendisi verecek. Veriniz diyor Kur'an'da. Evet, hiçbir zaman içi Kur'an'da yüzlerce ayette hep zekatı verindir. Bir vatandaşa, devlete gidin de vatandaştan, Müslümanlardan zekat alın diye bir şey söz konusu edilmez. Bu memurlar çıkarılıyormuş. Bak bunu evet. Unutmam şimdi dur. Şey, önce bir zekat alın. Tabii onun tarifi çok önemli. Bak zekat kesinlikle alınmaz. Alınma yok. Zekat tamamen verilir kardeşim. Tamam mı? Zekat evet. Verilir. Adamı vicdanıyla, imanıyla baş başa kalırsın. O adam da tamam. Zekatını verir. Güzel. Müminse verir. Tamam. Sonra zekat zekatı sadece müminler verir. Sadece müminler. Sadece müminler öder zekatı, verir. Anlatabildim mi? Evet. Yani bir Müslüman ülkenin içerisindeki Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Müşrik vesaire onlar zekatla vermez. Onlardan zekat da alınmaz. Tabii zaten. Bak, burada enteresan. Önce bunu bir belirtelim. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim'de bütün zekat ayetlerinin hepsi zekatı verin diye geçer. Hep öyle. Veyahut da haber cümlesiyle de zekatlarını verirlerdir. Haber cümlesi olarak. Evet. Evet. Bu bir. İki, Kur'an-ı Kerim'de zekatı verin veyahut da verirler ayetleri salatın ikamesiyle beraber anlatılır. Onlar salatı ikame ederler, zekatı verirler diye. Tamam. Veyahut da salatı ikame edin, zekatı verin diye. Salat neydi? Bir müminin yani hem zihinsel açıdan hem de yani sosyal açıdan destekli değil mi? Evet. Bunların evet. Neyle olacağı belirtiliyor. Evet. Zekatsız bunlar olmaz. Olmaz tabii. Birikim tamam. Olacak değil mi? Yani dini faaliyet ilahi kelimetullah zekatla olur. O kadar. Evet. Bak, şimdi gavurdan alınmış, cıfıttan alınmış, algıyla, vergiyle dediğim gibi ilahi kelimetullah İslam dini kalkındırılmaz, İslam dini ayakta tutulmaz. Müslümanlar bağımsız bir devlet olabilmeleri, Allah'ın koyduğu emirlerin tümünü uygulayabilmeleri için, bak uygulayabilmeleri evet. için zekatlarını vermek durumundalar. Mecburlar, evet. Eğer ki Müslümanlar ayakta durabilmek için bir başkasının, Yahudinin, Hristiyanın, Müslüman olmayanın kısacası yardımına, desteğine muhtaç olurlarsa bitti. O din yozlaşır. Zaten bitmiştir, evet. O orada biter. Onun için zekat dediğim gibi müminin işidir. Evet. Müminler verirler. Onlardan gel şu kadar zekat vereceksin falan filan diye şey yapılmaz. Peki ne kadar verirler? Gerektiği kadar verirler. Onu şimdi sadakada anlatacağım. Nisap söz konusudur. Bir adamın vergi mükellefi olabilmesi için onun nisabı olması lazım. Sadakada. Sadakada. Güzel. Aynı şimdi vergide bir nispet, oranlar bilmem şu falan filan ama şimdi o da ayrı. Onu da değineyim. Ama ben önce bir zekatı öz olarak anlatayım. Zekat da öyle nisaba mal zengin olacakmış bilmem şuymuş öyle bir şey yok. Bir Müslüman gerektiği zaman var ya böyle evim yoktu, arabam yoktu, şunu gerekirse ayağındaki donu zekat olarak verir. Bu kadar basit. Tamam mı? Doğru. Zekat farklı bir şeydir. Zekat iman borcudur. Dinin ayakta durması için müminin vermesi gerekendir. Onun için zekatın bir anlamı da ne dedik? Kendini temizleme. Öz anlamı budur. Arınma. Neden odur? Bak arınma. Neden? Niye arınacak ki adam? Yani bir kirden arınacak. Adam niye arınacak? Bak şimdi unutmayalım. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da şunu görürüz. Bir insanın Cenab-ı Hak mallarınız ve evlatlarınız sizin için fitnedir diyor. Evet, öyle ayetler var. İnsan kendisini küfürle, şirkle, mal mülk hırsıyla, tekasürle kirletir. Evet. Şirkle kirletir. Maalesef. Küfürle kirletir. Ama şimdi hatırlar mısınız? Cenab-ı Hak bir ayette Tevbe suresinde bu müşrikler necestirdir. Bunlar pisliktirdir. Pisliktir. Şu. A'dan Z'ye kadar kirlidir. Onun temizlenmesi. Müşrikler necismiş. Ne demek? Üzerlerini affedersin. Gayta mı sürülür? Evet. Yok. İspas mı var üzerlerine? Yok. Yok. Tabii. Şirkleri onları kirletmiş. Şirk kirletiyor. Öyleyse bir Müslümanın kendisini arındırması zekatla mümkün. Zekat diyoruz. Bu neyle olacak? Önce imanını şirkten koruyacak, amellerini batıldan koruyacak, mallarını haramdan koruyarak anlatabildim mi? Temizleyecek. Bu şekilde. Ha. Tezkiye bu şekilde. Tezkiye böyle olacak. Zekat budur işte. Evet. Cenab-ı Hak mal ve evlatlarınız fitnedir diyor. Fitne sizi cehenneme götürecek, azaba atacak şeydir. Evet. Nedir? Şimdi topluma bir bakın. Bugünkü yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların, haksız kazançların, haramın amacı ne? Evet. Tekasür. Mal. Evet. Ya da evlada yönelik bir birikim sağlamak, evet. Değil mi ya? Hep ona. He. Evet. Öyleyse insan sürekli kirlenmekte. Bunun bu kirliliği için temizleyecek. Zekat insanın kendisini, dediğim gibi, başta dinini, imanını, kalbini tertemiz, yani inanç sistemini temizleyecek. Evet. Arkadan da malını, mülkünü temizleyecek. İman, başkalarının da Müslüman olması için, başkalarının da bu dine gelmesi için, dinin ayakta tutulması için bağışta bulunacak. Evet. Mal götürüp verecek. Kendisi şimdi, verecek. Hayır, bu konuyla ilgili kimse alma. Kimse zorla Müslüman yapılmaz. Tabii ya ki. Sen bir adamdan zorla şey alıyorsan, öyle şey olur mu zekat ya? Alıyorsan, bu olmaz ya. Adam araç. Müslüman değil yani. Evet. Bak ne diyoruz? Zekatı kim verir? Mümin. Müminler verir. Evet. Kafirler yani şey verecek diye tabii, bir olay yok. Tabii, kolay yok. Evet. Onlar kendi devletlerine verirler. Tabii sen ki. De kendi devletine. Tabii. Şimdi şöyle bir düşünün. Müminlerin bağımsız bir devletleri olmazsa, özgür olmazlarsa, yeterince dini bilgi ve birikime sahip olmazlarsa, dini yaşayabilirler mi? Hayır. Yaşayamazlar. Yaşamazlar. Dini bir başka kuşaklara götürebilirler mi? Götüremezler. Götüremezler. Evet. Değil mi? Tabii ki. Öyleyse önce ayakta duracakları bir organizasyonun olması lazım. Bu organizasyon için, dinin bu bölümü için zekat gerekir. Evet. Ve dediğim gibi Kur'an'da da hiçbir zaman için onlar zekat versinler de zekatlarını alın diye bir öyle şey bir olmaz. Hüküm yok. Şimdi tarihsel süreç içerisinde sadaka ile zekat karıştırıldı. Evet maalesef onda şey oldu, kavram kargaşası oluştu. Bu kavramlar sadaka ile zekat birbirine karıştırıldı. Evet. Evet. Onu burada belirteyim. Şimdi Kur'an'da hani mutlak surette zekatın verilmesi tamamen imana bağlanmış. İmanla ilgili bir şey. Evet. zekat verenlerin gerçek mümin olduğu, evet, zekat vermekten kaçanların da kafir olduğunu Kur'an ayetleriyle onlarca ayette bunlar, evet, belirtilmiştir kardeşim. Biz bu konuyu daha bir özel programda yapalım inşallah. Hayır, bu konuyu, evet, bunu şey, bu hani bir cevabı şey. Tabii. Ben bak burada ayetleri öz olarak verdim. Evet, program süremiz, evet, de dolduğu için bunu özel program yapmamızda fayda i̇nşallah, var. Efendim, inşallah bu konu öyle ayetleriyle, evet, inşallah uzun uzun şey yapacağız. Efendim çok teşekkür, evet, ederiz bu hafta beniz olduğunuz şeyler için. Allah razı teşekkür olsun. Ederim. Ağzınızı sağlık, sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.